Je tu přece určitá cesta. Myslíš cesta pro otázku co? Já ti stejně nerozumím. Jsi zastáncem vývojových stadií nebo věříš v rychlé vytvoření? Věřím v obojí. Ale co to s tím má společného? Existují lidé, kteří v tom cítí jistý rozpor. Zase se snažila odbíhat od tématu, jak zřejmě bylo pro ně typické. Já v tom žádný rozpor necítím. Bůh vytvořil celý vesmír za týden a Satan způsobil, že se teď celý svět dále vyvíjí. Proto máme vedle sebe vědu i magii a je to tak správné. Neumím si představit, že by to mělo být jinak. Ale teď bych rád věděl, co si mi chtěla říci. Mám ještě jiné věci na práci. Máme strach z neznámého, odpověděla příroda. Proto se člověk snaží všechno vysvětlit. Snaží se osvítit věci, které zůstávají skryty v temnotě. Stále je zároveň přitahován záhadami a sází na náhodu a často riskuje i svůj život. Upřeně ho pozorovala a Zanesi byl jist, že ona i ostatní vtělení vědí, že hrál o peníze a pak vsadil i svůj život. Člověk je zvídavé stvoření a ta zvídavost ho může i zabít. Na druhou stranu se ovšem také dokáže ledacos. Proto dnes existují na jedné straně jaderní fyzikové a na straně druhé lidé, kteří vzývají démony. A obojí jsou pro lidstvo nebezpeční, přikývl Zane. Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda by napáchal větší škodu atomový výbuch nebo démon puštěný na zemi z řetězu. Možná, že tuto otázku zodpoví třetí světová válka. Věřím, že to dokážeme vyřešit méně dramaticky, řekla příroda. I když se mi nechce kazit Martovi jeho velký den, věřím, že lidstvo stojí za to, aby bylo zachráněno. Samozřejmě za to stojí. Jsi si tím jist? Zeptala se a upřela na něj svůj zkoumavý pohled. Najednou ucítil za nejisté pochybnosti a zřejmě je dal i najevo. V zájmu diskuze předpokládejme, že lidstvo stojí za to, aby bylo zachráněno. Co máš na mysli? Možná by nám pomohlo, kdybychom pochopili způsoby myšlení. Chceš odvrátit hrozbu války. Ale jak? Utvářením myšlení. Podivil se Zane, který nechtěl dát najevo rostoucí rozpaky. Jestli má příroda skutečně nějaký nápad, tak by ho měl vyslechnout. Člověk většinou uvažuje v přímce, prohlásila příroda a narýsovala ve vzduchu čáru. Sériové uspořádání je jednoduché a za určitých podmínek i dostačující. Sériové uspořádání. Zeptal se Zane nechápavě. Představ si svůj mozek jako řadu sirek, které jsou poskládány za sebou vždycky hlavičkou ke spodku další sirky. Tvoje myšlenky putují podél této cesty. Prstem opět namalovala čáru, ale tentokrát ji rozdělila na pět částí. To je sériové uspořádání. Jako když jedeš po dálnici pěkně od startu až do cíle. Aha, to chápu. Řekl bych, že takhle skutečně uvažujeme, ačkoliv máme i alternativní řešení. Přesně tak. Teď si ukážeme systém alternativních cest. Prstem namalovala pět sirek nad sebou. To je paralelní uspořádání. Je velmi rychlé a odolné. Vede k jasným rozhodnutím založeným na mnoha faktech. To je asi nejvýkonnější model, ale nedosáhne tak daleko. To je pravda. Je velice konzervativní. Vede k malým zcela jistým krokům, při kterých se udělá málo chyb namísto nejistých skoků při sériovém uspořádání. Má své nedostatky, ale když to vyžaduje situace, tak je toto uspořádání velice účinné. Je to možné, ale co tím chceš? Několikrát si dokázal, že uvažuješ tímto způsobem, řekla s úsměvem. Pak se špulila ústa a vypustila kroužek páry, který zvolna klesal k zemi. Držíš se podstaty věci. Ale to ti nevždy pomůže. V očistci jsem se dostal do maléru, protože jsem se nedržel podstaty věci. Oponoval jí Zane. Potom máme tvůrčí myšlení, pokračovala příroda ve výkladu, aniž by věnovala pozornost Zaneově poznámce. Nakreslila prstem pět sirek, které mířily ze stejného středu do vrcholů pětiúhelníku. To je divergentní myšlení, které se nevztahuje k našemu kontextu. Jde do všech směrů, souhlasil Zane. Ale, a pak je tady schizoidní uspořádání, prohlásila a namalovala pětiúhelník. Stále dokola a dokola. Zaobírá se stále stejnými problémy. K čemu to může být dobré? To se může hodit, když se musí člověk vyrovnat s nějakou nepříjemností, odpověděla příroda. To nechápu. Konečně tu máme intuitivní uspořádání. Narýsovala další uspořádání 3. To značí nečekaný skok k nějakému závěru. Není to příliš spolehlivé uspořádání, ale někdy se osvědčí, když ostatní selžou. Tak to je pět uspořádání myšlení, řekl podrážděně Zane. To je zcela nepochybně velmi zajímavé, ale co jsi měla na srdci? Už jsem ti to řekla, odpověděla příroda tiše. Co jsi mi řekla? Vždyť se z tomu tématu stále vyhýbala. Jakému tématu? Zane toho měl právě dost. Tuhle hru už s tebou dál nehraju. Stal a vyšel ze zámku. Příroda mu v tom nijak nebránila. Cesta zpět byla mnohem snadnější než cesta tam. Zane šel po cestě a dostal se na louku, aniž musel plavat přes jezero nebo přeletět močál. I hluboký les zmizel. V podstatě ušel jenom několik desítek metrů. Mortis i Luna na něho už čekali. Co ti chtěla stará matka příroda tak naléhavého? Ptala se Luna s čtveráckým úsměvem. Není až tak stará. Alespoň se mi stará nezdála. Odhadni to alespoň na desítku let. Snad nežárlíš. Zeptal se potěšeně. Luna se začala prohlížet, jako by si nebyla jistá, že na sobě nemá žádný kámen pravdy. Samozřejmě, že ne. Tak kolik jí je? Nevím. Byla oblečená v mlze. V mlze. Něco na ten způsob. Zakrývalo jí to celé tělo. Ale měl jsem pocit, že je docela mladá, nebo alespoň neurčitého věku. Příroda zřejmě nemá žádný věk. Asi ano. Stejně jako smrt. Luna ho chytila za ruku a přitiskla si ji k sobě. A já budu mít smrt pro sebe. Ale co ti chtěla? Měla pro tebe nějakou důležitou zprávu nebo nějaké varování. Jestli to obyčejní smrtelníci, jako jsem já, nesmějí slyšet, tak mi to prostě řekni. Zane se trochu neradostně zasmál. Nic takového. Měl jsem pocit, že se mnou chce jenom pohádat. Nebo si udělat obrázek o novém kolegovi. Je to možné. Mluvila o všem možném, o evoluci a šamanovi jako nejstarším povolání. Pak rozebírala způsoby myšlení a taky se zmínila o tom, jak by mi mohla ostatní vtělení ublížit, kdybych jim k tomu dal příležitost. Taky se podívala na tu duši, kterou jsem předtím sebral a něco s ní udělala a tvrdila, že ji může oživit. Možná tě chtěla popíchnout, aby si vyzkoušela, jak budeš reagovat. Některé ženy jsou takové a příroda by mohla být klidně jedna z nich. Určitě je jejich prototyp, souhlasil Zane. S tou duší si to lehko ověříme a uvidíme, jestli jen tak blufovala. Dám tu duši zpět do těla. To je tedy skutečně zajímavé rande, poznamenala Luna, když nasedali na Mortise. Když sis usmyslela scházet se smrtí, musíš počítat s tím, že zažiješ morbidní věci. Kůň se vznesl, protože věděl, kam je má zavést. Luna se pevně chytila za Nea. Od té doby, co tě znám, mě vidina smrti už tak moc neděsí, prohlásila. Možná právě to měl můj otec na mysli. Zane na to neodpověděl. Myšlenka na to, že by měla brzo umřít, se mu stále příčila. Co bude mít za radost, až tady Luna nebude? Čím si zasloužila takový osud? Nezajímalo ho, jaké hříchy má na duši. Podle něho to byla dobrá žena. Mortis zastavil u pohřebního ústavu v San Diego. Byla ještě noc nebo velmi časné ráno a všude kolem panoval klid. Vchod byl zamčený, ale pod dotykem rukavic smrti se dveře otevřely. Pro smrt neplatily žádné fyzické překážky. Vstoupili dovnitř a zjistili, kudy se jde k mrazákům, kde se skladovala mrtvá těla. Zane použil jeden ze svých drahokamů, aby zjistil, kde leží mrtvá dívka a vytáhl ji ven. Nikdy předtím ho nenapadlo, že by ten kámen mohl najít i tělo, ve kterém již není duše. Jeho kameny zřejmě byly ještě schopnější, než si myslel. Tak tady tedy ležela ta nebohá dívka. Nebyl na ní moc pěkný pohled. Oči i ústa měla zavřené, svaly stuhlé a místo krve měla v žilách balzamovací tekutinu. Bylo to prostě chladné tělo. To je tedy rande, huhlala si pro sebe Luna. Zane otevřel svůj vak a vytáhl dívčinu duši. Lehce ji natřásl, rozbalil a vsunul ji do těla. Dál už to nejde. Duše se ponořila do stuhlého těla. Za chvíli se tělo otřáslo, oči se otevřely a plíce začaly dýchat. Ona žije. Vykřikla Luna. Musíme ji vyndat z té zásuvky. Tak příroda neblufovala. Řekl Zane. Ona opravdu tu dívku oživila. Popadl dívku kolem ramen a vytáhl studené tělo z lednice. Byla stále ještě stuhlá, ale byla živá a začala se pomalounku hýbat. Luna mu pomohla odnést dívku do nějaké teplejší místnosti. Snažili se zahřát dívčiny ruce a nohy, aby jí usnadnili první pohyby. Jejich úsilí zřejmě nedostačovalo. Dech začínal slábnout a stuhlost příliš nepolevovala. Musíme ji zahřát, prohlásila Luna. Jinak zase umře. Byla v tom mrazáku příliš dlouho. Ať už použila příroda jakékoliv kouzlo, zdá se, že působí pouze dočasně. Musím použít magii, ale tím ještě zvětšíš svůj hřích na duši. Protestoval Zane, to už je snad jedno, ne. Stejně jsem už určena do pekla. Luna vytáhla nějaký drahokam. Zanej nechal, ať si dělá, co chce, protože věděl, že má pravdu. Trocha použití černé magie jí už nemůže moc ublížit. Je ironií, že jí přitíží to, že použije černé magie pro dobrou věc. Někdy se zdá, že na věčnosti není žádná spravedlnost. Luna aktivovala svůj kámen a okamžitě se kolem ní rozprostřela slabá modrá záře. Přiblížila se k mrtvé tanečnici a tělo se okamžitě ohřálo a zvláčnilo. Zane držel stále dívku v rukou a také cítil velice jemné, ale přitom silné tepelné záření. Je to jako v mikrovlnné troubě. Vyjádřil svůj pocit. Je to podobný princip, souhlasila Luna. To, co dokáže věda, dokáže magie taky. A naopak. Ale mechanismus je trochu jiný. Dívka se teď vzpamatovávala rychle. Dech sílil, tělo získávalo pružnost a pomalu se jí vracela i barva. Co se to děje? Zeptala se. Zane ji stále podpíral. V okamžiku, kdy položila svou první otázku, stál za ní a držel ji vpředu na prsou. Dalo to docela práci ji udržet ve vzpřímené pozici. Zane si začínal uvědomovat choulostivost celé situace. To nebyla normální pozice, ve které by muž držel živou dívku, zvláště když by byla nahá. Kdyby ji ovšem pustil a ona se otočila, dívala by se rovnou do tváře smrti. Luně to zřejmě došlo ve stejnou chvilku. Musíme ti obstarat něco na sebe, drahoušku, řekla dívce. Zane dívku stále držel a Luna se rozhlížela po místnosti, jestli by tam nebylo něco pro tanečnici. Přitom se ji snažila slovně uklidňovat. Teď se asi nebudeš chvíli cítit ve své kůži. Přehnala si to trochu s tím tancováním a omdlela si. Ostatní si asi mysleli, že jsi mrtvá a proto tě přinesli do márnice. Proto je ti asi trochu zima. Je mi pěkná zima, souhlasila dívka a začala se třást. Luna našla přikrývku a podala ji dívce. Přehoď si to přes sebe. Je tu něco, co bych ti měla vysvětlit. Byla si velice blízko smrti. Tak blízko, že byla povolána smrt, aby sebrala tvou duši. Ale ukázalo se. No, jak to říct? Prostě se nakonec rozhodl, že tvou duši vrátí. Takže neměj obavu. Ne, aby si smyslela, že si jde pro tebe. Smrt odchází. Smrt. Věkla dívka, kterou to pochopitelně poplašilo. Luna pomáhala dívce s pokrývkou a taky mohl Zane konečně pustit. Dívka se otočila a poprvé pohlédla smrti do tváře. Lekla se, ale vzpamatovala se. Smrt nebere nikoho, kdo není ještě připraven, vysvětlovala Luna. Je to tvůj přítel, ne nepřítel. Budeš to muset nějak vysvětlit svým příbuzným. Řekni jim, že jsi byla tak daleko, že jsi viděla smrt, ale že tě nechala být. To by mělo na vysvětlení stačit. Asi ano, souhlasilo děvče slabým hlasem. Jsem ráda, že tě poznávám, smrti. Hodně jsem o tobě slyšela. Zdálo se, že už není nijak vyděšená. Pomohli dívce k jejím přátelům, kteří ji přivítali, jako by se vracela z onoho světa. Příště si dej pozor na podezřelé taneční střevíčky, varovala ji Luna. Pak nasedli na Mortise a letěli oblaky do Kilvarouhu. Tak zase někdy naschledanou, řekla Luna a políbila Zanea na rozloučenou. Co myslíš, bude z toho láska? Není to snad už teď? Zeptal se nejistě. Byl k Luně přitahován daleko hlubším citem než ke kterékoliv ženě. Svraštila čelo. Ještě asi ne. Pak se trochu smutně usmála. Snad nám na to ještě zbude trochu času. -9. Byrokracie. Zane se vrátil ke své práci. Počínal si teď mnohem profesionálněji a byl schopen bez zpoždění sebrat duši kdekoliv na světě. I když se v úřadě lépe zabydlel, stále uvažoval o povaze své práce. Smrt už se mu nejevila jako nějaká tragédie, ale jako nutná součást života. Jako přechod do posmrtného života. Tragédie byla, když někdo musel zemřít dříve, než mu bylo vyměřeno. Mnoho lidí si zkracovalo svůj život samo. Ať už přímo sebevraždou, nebo užíváním drog nebo tím, že si zahrávali s černou magií. Teď si říkal, jaký byl blázen, když se chtěl zabít kvůli ženě, na kterému teď už ani zamák nezáleželo. Uvědomoval si, že vlastně začal opravdu žít, až když opustil normální život. Teď, když se ve funkci smrti zabydlel, začal věřit, že by svou práci mohl vykonávat dobře. Rozdíl spočíval spíše v přístupu k plnění povinností než ve schopnostech. Jeho předchůdce zřejmě pracoval velmi dobře, ale nešel nijak do hloubky a příliš se o to nestaral. Zane možná neměl jeho schopnosti, ale měl odhodlání dělat vše pořádně. Nechtěl být žádné strašidlo. Snažil se pomoci každému při jeho přechodu ze života do posmrtného života co nejšetrněji. Proč by se toho měli lidé bát? Je pravda, že byl stále ve zkušebním období a kdyby si počínal špatně, mohla se rovnováha v jeho duši převážit na stranu zla a byl by po ztrátě úřadu odsouzen k živoření v pekle. Na druhou stranu věděl, že pokud k tomu sám nezavdá příčinu nebo nebude neopatrný, tak ho nikdo nemůže z úřadu vystrnadit. Pokud by byl tedy opatrný, mohl by svůj úřad vykonávat po svém, jak by chtěl dlouho. Zatracená věčnost, říkal si často. Vím, co je správné a budu se podle toho chovat. Jestli se mne Bůh zřekne a Satan bude mým údělem, bude to špatné, ale budu se řídit svým nejlepším úsudkem. Potom se cítil lépe, protože částečně překonal své pochybnosti. Další Zaneův klient se nacházel v podzemí nedaleko na Schvillu, hlavního města country music. Pro Mortise nebyl žádný problém se podzem prohrabat a Zanea tam bezpečně dopravit. Museli se prodrat množstvím písečné půdy, štěrku a různých hornin, než se jim podařilo dostat do zavalené uhelné štoly, kde v malé sluji seděli dva horníci. Nezbývala jim žádná naděje. Zásoba vzduchu docházela a jejich zachráncům by trvalo dny, než by se k ním prokopali a odstranili zával. Byla tam úplná tma, ale Zane se orientoval velice dobře. Zdálo se, že jeho úřad je i na tuto eventualitu připraven. Oba muži leželi opřeni o zeď a snažili se pomalu dýchat, aby šetřili vzduch, i když jim bylo jasné, že je konec na dosah. Zdar, pozdravil Zane, který se necítil příliš dobře. Jeden z horníků otočil hlavu. Jeho zorničky byly neuvěřitelné rozšířené, jak se snažil prohlédnout tmu. Zane byl díky použití speciálního kouzla vidět. Nevidím to zcela jasně, zasýpal jeden z mužů, ale zdá se mi, že přišel čas zaplatit. Druhý pohlédl stejným směrem a viděl totéž. Kostra je tady. To je smrt. Ano, přikývl Zane. Přišel jsem si pro jednoho z vás. Přišel sis pro oba, řekl první horník. Máme tady vzduchu tak na hodinu nebo ještě míň. Zane se podíval na hodinky. Míň, řekl.